hangi tarihte görülmüş, çok sevdi diye ölen birisi ya da hangi kitap yazmış. Aşkın çok günah oldu, korkaklıksa bu. Seni de biz yaşamalı.